słuchowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Haier z oddzielnymi obiegami powietrza. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Są nowe alerty przed burzami, za chwilę szczegóły. Żołnierze przygotowani do obchodów Święta Wojska Polskiego, za nami próba generalna wielkiej defilady. Spotkanie Trump-Putin już w piątek, możliwe, że z udziałem prezydenta Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza mapę zagrożeń związanych z burzami. Zagrzmi głównie we wschodniej części kraju, ale także na Mazowszu i w Małopolsce, z wyjątkiem zachodnich powiatów. Alerty rano otrzymali mieszkańcy Zakopanego i turyści przemierzający tatrzańskie szlaki. Burze w górach są szczególnie niebezpieczne, przypomina przewodnik tatrzański Bartosz Dobroch. No jak przychodzi alert, to oczywiście nie wychodzimy w góry, albo wychodzimy właśnie bardzo wcześnie i ograniczamy nasze działanie w górach tylko do tych godzin, które według prognoz pogody są bezpieczne. Podczas burz wystąpią silne opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie może padać grad. Rano w stolicy zakończyła się próba generalna z udziałem tysięcy żołnierzy oraz najnowszego sprzętu na wyposażeniu polskiej armii. Ostatnie szlify przed wielką defiladą obserwowali licznie mieszkańcy stolicy. Wiadomo, że jest mnóstwo ludzi w tym dniu i baliśmy się, że dzieci nie będą mogły zobaczyć taty, więc dlatego właśnie dzisiaj przyszliśmy tutaj, żeby móc poczuć tą atmosferę i naprawdę jest pięknie. Proszę spojrzeć na tych ludzi. Jak nie być dumnym z takich ludzi? Przyszliśmy razem z synami na próbę generalną, żeby ogólnie podziwiać tutaj nasze Wojsko Polskie. Od oddziały aż na ramię, prezentuj. W defiladzie 15 sierpnia zobaczymy ponad 4000 żołnierzy, oprócz tego sprzęt z arsenału Wojska Polskiego, taki jak na przykład wozy piechoty Borsuk, czołgi K2 oraz Abrams i samoloty F-16. Waszyngton rozważa zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na zaplanowane na piątek na Alasce rozmowy przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina. Ta informacja na razie nie została potwierdzona, ale nie wykluczono, że jest to możliwe. Tymczasem europejscy liderzy przed spotkaniem na Alasce mówią jednym głosem: nic o Ukrainie bez Ukrainy. Europejscy przywódcy podkreślili, że dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu musi odpowiadać interesom Ukrainy i Europy. Wskazano, że pokój powinien pozwolić na ustanowienie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska będzie wspierać Ukrainę w osiągnięciu sprawiedliwego porozumienia. Polska zawsze zrobi wszystko, żeby do tego sprawiedliwego pokoju doszło. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina nie zgodzi się na rozbiór i będzie broniła terytorium, które Rosja chce anektować. Droga Ukrainy do pokoju musi być wyznaczona tylko razem z Ukrainą. To podstawa. Razem z Ukrainą. Pod komunikatem podpisali się premierzy Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch, kanclerz Niemiec, prezydenci Francji i Finlandii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Najpiękniejsze konie arabskie walczą w Janowie Podlaskim o tytuł czempionów Polski. Zostały wybrane spośród 115 Arabów prezentujących się podczas Narodowego Pokazu Koni Arabskich. Czempionaty mają bardzo duże znaczenie dla hodowców, mówi Henryk Smolarz, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dla hodowców jest to okazja do tego, aby porównać swoje wysiłki hodowlane z tym, co dzieje się w innych stadninach. Hodowcy doceniają tę formę oceny swoich osiągnięć. Stanowią one porównanie, obiektywne porównanie, jak ich hodowla powinna być prowadzona, w jakim kierunku, jakie dobierać klacze, jakie ogiery i jak później przygotowywać konie. Podczas odbywających się czempionatów wybrany zostanie też koń pokazu Best in Show. A na koniec nowy sposób na odpady. Na południu Włoch, w kurorcie Amalfi, ustawiono specjalne pojemniki, do których należy wrzucać tylko wydrążone cytryny. W ten sposób rozwiązano problem ogromnych ilości resztek cytrusów wyrzucanych przez turystów. W różnych miejscach w centrum ustawiono 5 żółtych pojemników z napisem „Wrzuć tu cytrynę”. Pojemniki są hermetycznie zamknięte, dzięki czemu nie wlecą tam osy, pszczoły, komary czy muchy. W pierwszym dniu po ustawieniu pojemników wrzucono do nich 300 kg skórek z cytryny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, ale przypominamy, że na północy, wschodzie, centrum i południu kraju możliwe silne burze z gradem. Temperatury od 19 stopni na wybrzeżu, około 27 w centrum, do nawet 32 na południowym wschodzie. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. Dziś w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Promocja się zbliża. U progu już czeka tydzień łazienek. Bo od poniedziałku zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydane na produkty do łazienki. Ceramikę, meble, kabiny i armaturę łazienkową. A do tego pożyczka w 10 ratach 0% od 500 zł w klubie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do 11 sierpnia zestaw produktów Lovela za 99,99 już od złotówki za pranie. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 122,18. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana. Grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Wersja Lato 2.5. Halo, halo, moje uszanowanie. Mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam do audycji Salon Ulica Dancing na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję Państwu za całą korespondencję i wszystkie głosy, które otrzymuję od Państwa drogą mailową, na różne portale. Przypominam, że jesteśmy obecni i na Facebooku, i na Instagramie, i można pisać na maila radiowego. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu prezentowałem premierowo, prawie, podkreślam, prawie w całości nową płytę warszawskiego kombo tanecznego. I pomyślałem, że w jakimś sensie będę kontynuował wątek tanga, ale nie będziemy słuchać wyłącznie tang. Chciałbym przywołać dwóch autorów, których tanga wyróżniają się na tle całego wyboru umieszczonego na płycie, na nowej płycie warszawskiego kombo tanecznego pod tytułem Pamiętam Twoje oczy. Mianowicie dwóch wybitnych kuzynów, Jerzego Petersburskiego i Artura Golda. Chciałbym, żebyśmy posłuchali trochę kompozycji Artura Golda i trochę kompozycji Jerzego Petersburskiego, którzy w połowie lat 20. założyli przecież słynną, jedną z najlepszych orkiestr. Orkiestrę Petersburski Gold, która specjalizowała się właśnie w tangach, w muzyce salonowej, w muzyce jazzowej. Arthur Gold, proszę Państwa, był naprawdę jednym z najwybitniejszych melodystów. Miał wielki talent do pisania chwytliwych melodii i trudno powiedzieć, co mu wychodziło lepiej, czy tanga, czy polki, czy foxtroty, czy slow foxy, czy walce. Pisał wszystko to, co w muzyce rozrywkowej było wtedy modne. A ja myślę, że najlepiej wychodziły mu tanga. Posłuchajmy teraz z 1934 roku. Ty nie jesteś winna. To jest tango. Słowa oczywiście Andrzej Włast. Posłuchajmy. Jesteś winna, że twe serce śpi. Byłaś tak dziecinna, że wierzyłaś mi. Dziś jesteś inna, dziś jak ja miłość grasz. Ty nie jesteś winna, jam winien sam. Szanowni Państwo, mam teraz dwa ciekawe nagrania. Ciekawe poznawczo, dlatego że zacząłem dzisiaj od postaci Arthura Golda i Jerzego Petersburskiego. A teraz chciałbym zagrać dla Państwa Niezapominajki. I to jest tango autorstwa Henryka Golda i ze słowami Andrzeja Własta z 1936 roku. Henryk Gold, rodzony brat Artura Golda, też wybitny skrzypek i bandlider, był do 1935 roku szefem muzycznym wytwórni Columbia, polskiej agendy wytwórni Columbia prowadził również fantastyczny jazz band. Henry Gold przeżył wojnę, udał się w wielką drogę z armią Andersa, później był na Bliskim Wschodzie, a później wylądował w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku dożył starości. Zresztą papiery po Henryku Goldzie wylądowały jakiś czas temu w Muzeum Polin. Bardzo ciekawe rzeczy Henry Gold. Więc nie zapominajki, zaśpiewa Stefan Witas, Nestor piosenki. Przypominam, dożył prawie 100 lat. Często to podkreślam. Nawet miałem pana Stefana jeszcze okazję poznać na przełomie lat 90. 2000. A potem Przebacz. I zaśpiewa Irena Santor. To będzie Jerzego Petersburskiego z takiej płyty, która wyszła, myślę, na początku lat 70. To jest ciekawe, jak aranżacja, brzmienie i interpretacja zmienia charakter kompozycji, bo przecież numer jest przedwojenny. Zatem posłuchajmy tych dwóch. Nie zapominajki i Przebacz. Zapominajki, pachnie łąki skraj. Świat ma urok pięknej bajki, którą stworzył maj. Szczęście bliskie i ogromne splotło serca dwa. I już nigdy nie zapomnę tego dnia. Nie zapomnę twoich ust, na których szept miłosny ścichł. Będę cię w świat daleki niósł, na rękach mych. Kwitną nie zapominaj, świat miłością tchnie. Chociaż wiem, że to są bajki, mów, że kochasz mnie. Serca tajemnice i zagadki, gdy uczuć zmierzch nadchodzi. Coś woła cię z daleka, do innej myśl ucieka zmienna, aż gdy potem złuda minie i miłostka pusta pobladłe szepcą usta. Przebacz, to moja wina i błąd. Przebacz, nie pozwól odejść mi stąd. Serce wysłucha i zrozumie. Widzę oczy masz łaskawsze, jeżeli kochasz mnie jak zawsze. Przebacz ten jeszcze jeden raz. Oczy masz łaskawsze, jeżeli kochasz mnie jak zawsze. Przebacz ten jeszcze jeden raz. Szanowni Państwo, mówi Jan Emil Młynarski. Słuchamy audycji Salon Ulica Dancing i podkreślam, że przez lato całe nasza audycja trwa godzinę, a nie dwie i obiecuję, że będę mniej gadał i w ogóle mi się to nie udaje i gadam prawie tyle samo, ale w takim razie spróbuję się poprawić i teraz zostawię Państwa z czterema przepięknymi utworami. Na początek zaśpiewa Tadeusz Faliszewski, tango Artura Golda pod tytułem Wróć do mnie znów. Potem z kolei Jerzy Petersburski, Ostatnia niedziela, zaśpiewa Mieczysław Fog. Zresztą to Ostatnia niedziela to jest numer, który przyniósł Fogowi prawdziwą, najprawdziwszą popularność i Fog był tym pierwszym, który zarejestrował ten utwór na płytę. Potem Jerzy Petersburski, Bez śladu, zaśpiewa Adam Aston. Bez śladu słuchaliśmy w zeszłym tygodniu w wykonaniu warszawskiego kombo tanecznego. Teraz oryginał, można powiedzieć. I na koniec tej stawki o Donna Clara. A cóż to takiego o Donna Clara? No nic innego jak tango milonga. Polskie tango wszechczasów. Zatem życzę miłego odbioru i oczywiście nie żegnamy się jeszcze. Najtłumszy list wysłałeś mi, w tym liście żalu nuta brzmi. Ze szczęścia się skończyły dni. Lecz choć tak mi bardzo ciebie brak, milczę i tylko serce mówi to. Wróć do mnie znów, o mój daleki.

delicate eyes that grow tender. At once my heart said to you, I'll surrender. I'll wait now forever. The day you said that you'll always be mine. Oh, Donna Clara, I see you always in dreams. And while I'm dreaming, life is wonderful. Teraz mam dla Państwa dwa utwory Artura Golda. Artur Gold z Jerzym Petersburskim prowadził, tak jak powiedziałem, orkiestrę. Początkowo był to kwintet, ale oczywiście orkiestra rozrastała się. I tutaj Tomasz Lerski bardzo czujnie przywołał unikatowe zupełnie dzisiaj nazwiska. Do pierwszego składu orkiestry Petersburski Gold należeli Bronisław Bykowski, skrzypce, Artur Gold, skrzypce i dyrekcja, Bazylii Jakowenko, kontrabas, Kazimierz Roczyński, perkusja oraz Leon Schulz, banjo. I bardzo ładnie tutaj Tomasz Lerski w swojej książce, którą tak często przywołuje, Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, bardzo ładnie opisuje historię orkiestry, która oczywiście najdłużej grała w bardzo modnym warszawskim lokalu, jakim była Adria przy ulicy Moniuszki. I sylwestry, i wieczory taneczne, i różne święta, i orkiestrę można zobaczyć również w filmach. Orkiestra nagrywała dla Syreny Rekord, orkiestra występowała regularnie podczas występów na żywo w Polskim Radio. I naprawdę jedna z najlepszych orkiestr. To taka ciekawostka i teraz już zostawiam Państwa. W takim razie wysłuchamy dwóch utworów. Ach, te cyganki, i to jest utwór, który napisali Artur Gold i Jerzy Petersburski w duecie. Słowa Andrzej Włast. Było to napisane do rewii w Teatrze Morskie Oko w 1932 roku. A potem Artura Golda ostatni raz zaśpiewa Tadeusz Faliszewski. Cyganki, Masza Muroczka i Sonia Wiera i Mani uroczka, hej, te cyganki, każda uroczka, ale całują, życzę tego wam co noc. Hej, wy cyganki, życie bajką jest, jeżeli śpiew i balalajka jest. Hej, wy cyganki, zatańczymy raz, pokłócimy raz, jak dawny czas. Cyganki, Masza Muroczka i Sonia Wiera i Maniuroczka. Hej, te cyganki, każda duroczka, ale całują, życzę tego wam co noc. Hej, wy cyganki, życie bajką jest, jeżeli śpiew i balalajka jest. Hej, wy cyganki, zatańczymy raz, pokłócimy raz, jak na mnicza. Oddawać serca sny złote, swych ramion pieszczotę i moc. Ostatni jeszcze raz, wsiądź przy mnie blisko, wspomnienie złączy nas i serce ognisko. Obejmij mnie, zanim skończy się to wszystko. Ostatni jeszcze raz, ostatni raz. ostatni jeszcze raz. Siądź przy mnie blisko, wspomnienie złączy nas i serce ognisko. Obejmij mnie, zanim skończy się to wszystko. Ostatni jeszcze raz, ostatni raz. Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu mówiłem, że do warszawskiego kombo tanecznego piątej płyty dołączona jest również książeczka. I przypomniało mi się takie zdanie, które skleciłem na potrzeby tej książeczki właśnie. Przypomniało mi się pod wpływem oczywiście tego, co dzisiaj tutaj słuchamy. Przedwojenni polscy kompozytorzy wykształceni w tradycji neoromantycznej pisali piosenki dla społeczeństwa zróżnicowanego etnicznie i kulturowo. Melodyka romansu cygańskiego, rosyjskiego, dumki, muzyki klezmerskiej i pieśni romantycznej zmieszała się w tangu, tworząc jego odrębną formę. Polskie tango jest liryczne, wolniejsze, duchowe. Jeżeli rytm i melodia tanga argentyńskiego mają ostre krawędzie, to polskie tango jest gładkie i ma stępione kanty, a jednocześnie jest jak sztylet, który przeszywa serce. Mała błękitna chusteczka, którą pamiętam sprzed lat. Moja dziewczyna i jej chusteczka mgłą przesłoniły mi świat. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną, małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Mała błękitna chusteczka mokra wciąż była od łez, kiedym na wojnę z twego miasteczka odjeżdżał na świata kres. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną, małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Nie trzeba wracać do wspomnień, ból serca ukoi czas. Pierwszej miłości gorący płomień dawno przeminął i zgasł. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną, małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Twoją błękitną, małą chusteczkę jako pamiątkę dziś jaśminy, brzmi słowików śpiew. Mocniej tulą się dziewczyny w parku pośród drzew. Ja jeden tylko jestem z sam wśród zakochanych pan. Ja jeden samotności trwam, kłonąc dawnych wspomnień czas. I zakwitły znów jaśminy, serce z bólu drży. Nie ma w tem niczyjej winy, że mam w oczach łzy, że nie kochałaś mnie, że okłamałaś mnie. Słodko pachną mi jaśminy, gdy o tobie śnię. Jaśminy, gdy o tobie śnię. Dzisiaj bohaterami byli Jerzy Petersburski, Artur Gold i troszkę również Henryk Gold. Proszę Państwa, oczywiście ich twórczość można by rozłożyć na bardzo wiele audycji. No i oczywiście nie zaprezentowałem Państwu tego słynnego numeru, gdy Petersburski z Goldem gra. Ale to oczywiście zrobię w następnych audycjach. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Jan Emil Młynarski. Życzę miłej niedzieli. Do usłyszenia. Tak wierzyła, gdyś mnie omotał słowami, żem ci jest nad wszystko miła, żeś życie w dłonie moje kładł. Ach, źleś wywróżył mi, żeś serce zdurzył mi, słowami zburzył mi świat. Sam mi mówiłeś, że w moich oczach szczęście gości. Sam mnie prosiłeś o jeden drobny znak miłości. Dziś kwiatów mi nie przynosisz, ani o miłość mnie prosisz. Ty sam mnie zabiłeś, ach jakże ci przebaczyć mam. Jedno wiem, że gdybyś wrócił, znów rzekł to samo. Gdybyś znów mi sen zakłócił, burzę rzucił w serce me, znów z tobą byłoby, znów uwierzyłoby, dla ciebie biłoby znów. Sam mi kłamałeś, że w moich oczach szczęście płonie. Sam mnie błagałeś, bym na twą głowę kładła dłonie. Dlaczego mi dziś nie kłamiesz? Dlaczego serce mi łamiesz? Wiem, że mnie kochałeś, ach jak ci to przebaczyć mam. Thank you.